Sakani na motema na ngaite Mindondwe banda kibea Mokolo ya jedi ola mousa kinga ina pongi Ege otuna kinga likambo na epite Sheri yo fache ruto bima kibutu anabeya Nabimi po nalanda yo zela ya butu Na kovanga ona komiti na matete na nuit blanche Edo amoni yote Na songi na kolela Likambo tebe yao Decision zuwi Nga ina pasi mokole zali okolo kangai Eko zala trotar Nga nasina bosa na yo Okili nga ina yaka Zambia pesi nga nyoso na singa kiero Rapimeli nga kakase yo Na zali malheureuse Loboko na litamba o Andre Kisangye Jeje Funabam Nalinga kiko kamata nanga iba distance o talanzo tonanga iko mikoni okoma ngai nakubela yoko kipete sende soki ngai naebaki nalinga kiko linga ona mobere sefero soki naebaki boye de osakani na motema nanga ese mindondo ebanda kibeya Mokolo ya jedi ola mousa kinga na pongi Otuna kinga likambo na epite Sheri yo fache uto bima kibutu anabeya Nabimi po nalanda yo zela ya butu Na kovanga ona komiti na matete na nuit blanche Edo amoni yote na zongi na kolela Likambo tebe ya Decision zuwi nga ina pasi mokole zali okolo kangai Eko zala trotar nga nasina bosa na yo Mokili nga ina yaka Zambia pesi nga nyosu na singa kiero Rapimeli nga kakase yo Nazali malheureuse loboko na lisamba o Sakana kete o sene o o o o o o o mama o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Mama peki singa inatika natika kokani sakayo Kabongo peki singa isifu natika kuselila kayo suwae nasika kopesa e zoto na susi se ne pa la peine yo okata vaccination a susi okoma sardino moto etikala na poto tala tongo ekota na e ngai na kanape na kotanga roma yo epa yo zali na bisengo okoki pete anga mawananga Nasali nini e Sakana kate o sena o Nai nalali e Nakele nita mama Sele o Apesi ngai konse Panamina bima karanga e Kondo kate o natika kopesa Soto motutu mama ima Nasali nini e Sakana kate o sena o Pessoa